الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زما دين اسلام عزت مندو مسلمانانو موحدين ورونو منگو تاسو د اسلام نواقض بیان ول شروع کړیو اغه لس نواقض چې اغه شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله اغه بیان کړی دي تر دې ځې پورې و نواقض د الله رب العالمین په فضل سره بیان شو نن به د الله رب العالمین په فضل سره اتم ناقض بیانو الناقض الثامن مظاهره المشرکین ومعاونتهم على المسلمین اتم ناقص دا دے چې څوک راولګي او د مسلمانانو خلاف د کافرو مدد وکي دا غي کومک وکي دا غي ملاتړ وکي دا غي نصرت وکي اغي مضبوط کی اغي سره ودرېږي نو دا سړی د اسلام نه کم د خارجيږي دا اتم ناقص دے او دا یو ډیر خطرناک ناقص دے چې هر قسمه کومک دے د مسلمان په خلاف باندې کافر ته ورکو نو ګورې سړی په دې باندې اسلام نه خارجيږي کتا ورته چیرته د دې ځای وخودو یا د دې کمزوري نقطه د ضعف نقطه دی وته وخودله یا هم دا شان نوټ داسې اسرار او رازونه غدي وته وخودل چې غد شمرانو د پاره په ګټه باندې او د مسلمانانو او د اسلام د پاره چې کوم نه په ضرر باندې تمامې دل نو دا اتم ناقص دی دلیل په دې باندې دا قول د الله رب العالمین دی چې هغه فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين دی آیت کریمه کې الله رب العالمین د یهود او نصارا او دوستینه مؤمنان چې کوم نه من کړی دی وای که تاسو کې د ایمان صفت باقی پاتې وي نو ګور یهود او نصارا سره به دوستینه کوي او چا چې د دې سره دوستی وکړه چا چې د دې کومک وکړه فإنه منهم ګور دا د دې ډلې نه دی وس راشي د دې آیت وضاحت د دین امامانو د خلینې کوم دی واوري امام ابن حزم رحمه الله په المحلا کې وای انما هو على ظاهره بانه كافر من جمله الكفار وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين اغوي چې الله رب العالمين کوم دا قول فرمایلی دی چې ومن يتولهم منكم فانه منهم وداوي حقيقي كفار او پشان دا سړی هم چې کنده کافر شو او دا داسې حق دی چې په دې کې د مسلمانانو دوه کسان مختلف نه کوي مطلب اتفاقی خبره دا او اجماعي چې کوم دی خبره دا زما جتمند مسلمانانو رونو دینه دا خبره معلومیږي چې کافر سره کومک کول سره سړی د اسلام نوزی او اسلامي ماتيږي او د ابن حزم رحم الله دی قول دا معلومیږي چې کوم خلق په دې ناقص کې اختلاف کوي نو معلومیږي دا چې دا صحیح مسلمانان نه دي د دویم عالم قول واوري محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هغه فرمای ان الادله على كفر المسلم اذا اشرك بالله او صار مع المشركين على المسلمين ولو لم يشرك اكثر من ان تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام اهل العلم المعتمدين چې کله یو مسلمان شرک وکړي الله رب العالمین سره او یا د مسلمانانو په خلاف باندې کافر سره ودرېږي دا غي سره کومک وکړي اگر که د شرک نه کړي نو د دغه مسلمان په کفر باندې د الله رب العالمین د کلام نو د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیثونه او د اهل علم او هغه اهل علم چې هغه معتمد خلق دي اعتماد وکړي شوی دي ثقه خلق دي د دین امامان دي دا غي د اقوال نه د دغه خلکو په کفر باندې دومره دلایل دي دومره دلایل دي چې بلکل د حساب اغه اندازې نشته ده نورونو ډیره د یری خبره ده ځان ساتل پکار دی دغه نواقضونه شیخ عبد الله بن عبد اللطیف آل الشیخ رحمه الله فرمای په ادر سنیه کې ومن جرهم واعانهم علی المسلمین بای اعانه فهي رده صریحه وای چا چې د کافر کومک او مدد او استعانت وکړه د مسلمانانو په خلاف باندې کدا په هرې طریقې سره کومک کولی دا صراحتن ردت ته دا سړی صراحتن مرتد شو دا د ائمو هغه فتوی دی همدغه شان زمایت مندرونو په دې مقام کې صاحب د دین الخالص هغه خط تحقیق کړی دی او اته دلایل راوړي دی په دې باندې چرا دا خلق کافر دی دی په کفر باندې اته دلیل راوړي دي چې اول دلیل د الله رب العالمین د کتاب نه پیش کړه دی دویم د سنت د نبی علی صلوات و سلام نه درې مجمانه څلورم اقوال د صحابه پنځم قیاس شپږم تاریخ اوم اقوال د اهل علم او تم چې کوم د اقوال د نجد ائمه او علما او د اقوال پیش کړی دي او دا خبره ثابت کړی ده چې د ټولو مسلمانانو په دې خبره باندې اتفاق دی چې څوک هم د مسلمانانو په خلاف باندې د کافر هر قسم مدد او کومک کوي نو دا سړی چې کوم دغه کافر دی. د سعودي پخوانی مفتی اعظم ابن باز داغی فتوا اوری هغه په خپل فتوا کې وای وقد اجمع علماء الاسلام على ان من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم باي نوع من المساعده فهو كافر مثلهم و چاچه د دې کفارو هغه مټ مضبوط کو د دې کومک وکړو د دې سره تعاون وکړو د مسلمانانو په خلاف باندې د اسلام و ټول علما په دې خبره باندې اجماع ده چې دا سړی چې کوم د هغه کافر په شان کافر دی. بیا د آیت کریمه ذکر کړه ده ومن يتولهم منكم فانه منهم صاحب بن الخالص په نهم جلد کې د دې خبرې خو وضاحت کړه ده او الته بیا هغه فرمای فمن اعانهم باي اعانه في حربهم سواء كانت هذه الإعانة بالبدن أو بالسلاح أو باللسان أو بالقلب أو بالقلم أو بالمال أو بالرأي أو بغير ذلك فهي كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله. نو هغه وایي چا چې د دې کافرو اعانت او نصرت په جنگ کې مسلمانانو په خلاف باندې وکړه برابره خبره ده که دا اعانت او مدد کول او نصرت کول دا په بدن سره یې که په اصلحې سره یې که په ژبې سره یې که په زړه سره یې که په قلم سره یې که په مال سره یې که په رای سره یې یا دین علاوه بل کومې طریقې سره یې خدا ګوره کفر دی او د اسلام نه چې کوم نه مرتد کېدل دي او وتل دي. الغرض زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو دا ډېره خطرناکه موضوع ده د دې نه چې کوم دی هغه ځان ساتل پکار دي اسې نه الله الله مکا چرته منګ او تاسو کې دغه ناقص رانه شي نو دا تم ناقص شو د مسلمانانو په خلاف باندې د کافرو کومک کول او مدد کول د سړی د اسلام نه خارجيږي. نه هم ناقص غدا دي الناقض التاسع من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نه هم ناقص زده چې د چا د عقیده وی چې رباز خلکو ته د نبی علی صلاتو والسلام شریعت نه وتل جایز دی لکه څنګه چې خضر علی صلاتو والسلام د موسی علی صلاتو والسلام د شریعت نه غته وتل جایز نو دا سړی چې کم نه کافر دی. لکه زمونږ استادو د زمانه ډیر ناپوی خلک هغه هم د عقیده لري د خپل پیرانو بارکه خپل مشرانو بارکه او مختلف قسمه غلط عقیده جوړ کړي یره وې دا دین په دوه قسمه دی یو شریعت دی او بل طریقت دی یو ظاهر دی او بل باطن دی وای ظاهری اعمال د عام خلکو د پاره دی او کم پیران چې کم دی رسیدلی خلک نه دی د پاره باطنی اعمال دی دا مونږ او دا روزه او دا جهاد او دا حج دا وای د ظاهری خلکو د پاره دی باطنی اعمال هغه نور دی وای او مختلف قسمه داوی کې یره چې ما کعبه کې مونږ کو وس می پلانکی ولید او هغه ولید او دا می ولید غلط یو غړی وړی عقیده لري زما رونو او دلیل کې څه پېښ کوي دلیل دا پېښ کوي چې ګور الله رب العالمین په قران کریم کې فرمایي واعبد ربک حتا یاتیک الیقین و د یقین مضبوطی دو پوري چې کم نه ته عبادت کوا کله چې د یقین مضبوط شو نور عبادت ته چې کم نه اجت نشتا نعوذ بالله من ذالک. نو موږ دینه ته پوس کو چې آیا نبی علی صلاتو و سلام یقین برابر او کنو برابر کنه تاسو نعوذ بالله من ذالک د نبی نم چې کم نه پدې ځکه غوچت یاسته همدا شند ابو بکر صدیق رضی الله عنه یقین برابر او کنو برابر عمر رضی الله عنه د عثمان د علی رضی الله عنهم دا غی یقینونه او ایمانونه برابر او کنو برابر د یقین مرتبه تغیر رسیدلی او کنو رسیدلی کداغه صحابه او دغه پیغمبران د یقین مرتبه ته رسیدلی ناغی خو بیا می عبادت کو او کنه نعوذ بالله من ذلک اغه نو رسیدلی او ته دعوه کې رسیدلو په دغه دعوه کې چې کم نه تکذاب ا تفسیر علماء کرام را نقل له سلف را نقل له چې دینه مراد مرگ دی تر مرګ پوری به عبادت کې د الله رب العالمین چې پیغمبر تر مرګ پوری منځونیم کړی دی جهادونیم کړی دی حجونیم کړی دی صدقېم کړی دی صلی رحمیم پاللې ده نه پتا باندې چې کم نه دا لازم ده چې تر مرګ پوری چې تر سود سترګې نه پټی شي او په قبر کې نه کې خدل شي تر اغه وخت پوره د محمد صلی الله علیه و سلم د شریعت اتباع پتا باندې لازم ده او هر چي دلیل کې پېښ کې چې خضر علیه صلاتو والسلام د موسی علیه صلاتو والسلام شریعت نه وتلو د دې کراجه خبره ده چې خضر علیه صلاتو والسلام هم د الله رب العالمین نبی او موسی علیه صلاتو والسلام هم د الله رب العالمین نبی هر یو تخپل خپل وحی کې د خپل خپل شریعت وسره اوس کتا اوس ته چیرته وحی کیږي ستاسو لپاره الله رب العالمین کوم نوې شریعت نازل کړي وي خو سید دلیل راوړي او کنوې نو بیا د دې خبره نه چې کوم نه تاسو تیر شي او دغه دروغ د مخوروي نبی علیه الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر دی، د دین وروسته چاته وحی نه کیږي. ها کچیر ته شیطانان د ترازی او د ته وحی کی، ځکه قران کریم کې الله رب العالمین فرمای و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، و شیطانان هم خپل ملګرو د چکم نه وسوسی ورچی په دی غوګونو کې. نو کچیر ته شیطانان د لخوا ترازی، نو تو وی وباسی الله رب العالمین ته او دغه عقیدونه چکم دی غواوړی. زمورونو د دې خلقو اسې د خپل بيدینی د پاره لارې کلاوي کړی دی، خلې جوړی کړی دی، چې په کومه طریقې سره موږ بيدینی وکړو، د الله رب العالمین دین نه چکم نه ځان وساتو، پیسې مو ګټو، د خلکو مالونه چکم نه په دې باندې لوټ کړو، د خلکو عزتونه په دې باندې لوټ کړو، ځان ته پیران نموي، ظاهري اعمال او احکام د شریعت دې باندې عمل نه کوي، او باطنه کوم د خالص منافقان دي. شریعت خو موږ ته وایي چې عمر تو ان احکم بالظواهر، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه په ظاهر باندې فیصله کوم. په ظاهر کې ستا کفر دی، نو ستا زړه باندې دا قرینه ده چې ستا په زړه کې کفر چکم نه پروت دی. ځکه کله چې په زړه کې ایمان وي، پاندامونو باندې خسته خسته اعمال هغه راوځي، کله دا سړی الله رب العالمین ته سجده لګي، کله په رکوع کې ولاړی، کله صدقې کوي، کله چې کم نه مسلمان سره کومک کوي، او کله بیا سید رحمی پالي، کله د مور پلار خدمت کوي، کله حجونه کوي، کله جهادونه کوي، مختلف مختلف قسمه اعمال راوځي. په ایمان کې منګه مخ کې ویلو کنه، ایمان ویل کېږي اقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، یا قول وعمل يزيد وينقص. نو پاغه کې دا خبره وا چې پاندامونو باندې عمل کول دا په ایمان کې داخل دي، چې ته اندامونو باندې عمل لکه ستاد ایمان تعریف پتا باندې نه صادقېږي، نو لهاجه ته چې کوم نه کافر او مرتد او د اسلام نه خارجي. د دې د عقیده چې کومه ده، چې د دې د عقیده لري چې بعض خلک د نبی علیه الصلاۃ والسلام شریعت نه وتل شي، دا د الله رب العالمین د دې آیتونو تکذیب کوي، هغه ته دروغ نسبت لازمیږي. د دې د عقیده د وجنه د دې نه دا کفر دی، چې الله رب العالمین فرمای او ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نو ګوره، الله رب العالمین په دې آیت کریمه کې صفا اعلان کړی دی چې ګوره دا دین اسلام داسې د لارې ده، فتبعو تاسو دې تابعداري وکړي. فتبعو جمع صیغه ده، اول خطاب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دی، او بیا په دې خطاب کې ټول امتیان چې کوم دی هغه داخل دي. نو ته په دې امت کې داخلي او که خارجي، که استثناء ستا راغلي وي په کوم ځای کې، چیرې زید عمر بکر دا د دې احکامو چې کوم دی مستثنا دی، خو قران کریم کې وخایا، یاد نبی علیه صلوات و سلام په مبارک او حدیث کې وخایا، او کنه وینو بیا د دروغ پروپاګاندا او د دروغ داوی چې کوم نه دا مکووي. بیا الله پاک څه فرمای، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ګورو دې باطلو لارو د گمراهو ډلو تابیدنن مکووي، تاسو به چې کوم دی هغه د سمې لارې نه گمراه شي. نو مسلمانانو دغه د پیرانو میرانو لارو پس چې کوم نه تګ نه دی پکار، دلته لا تتبعوا د جمع صیغه الله رب العالمین راولیدا، ذالکم وصاکم به، الله رب العالمین دا امر کوي کوم سی غیر اولی دا چې تاسو ټولو ته دا امر دی د الله رب العالمین دی طرف نه. دا د خلکو اسی پروپاګاندی دی، نعوذ بالله، د دې آیتونو به تکذیب لازمیږي او به دې ته د دروغ نسبت لازمیږي. همدغه شان دا قول د الله رب العالمین، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین، چې الله رب العالمین د اسلام نه علاوه بل یو دین نه قبلی، او دی وای چې قبلی، نو نعوذ بالله من ذلک. د الله رب العالمین د دې آیتونو تکذیب لازمیږي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین پوخانی ټول دینونه چې کوم دي منسوخ کړی دي، او کتابی پوخانی ټول کتابونه منسوخ کړی دي. الله رب العالمین د ټولو خلقو د پر را لګل دي تر قیامت ورځ پورې چې کوم دغه پیغمبر دی، او دی د دین او شریعت تابعداری به کېدل شي. تاسو په دې باندې ایمان را نړو، تابعداری و نه کړل، دا په دنیا کې د ظالمینو نه دي، گمراهانو نه دي، او په آخرت کې د هالکین او هلاکیدونکو خلقو نه دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای، و معلوم بالاضطرار من دین المسلمين وباتفاق جميع المسلمين ان من سوغ اتباع غير دين الاسلام او اتباع شريعه غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. مجموع الفتاوى غوي كنا، واذا خبر در طول مسلمانانو باتفاق سرا او د دین چې کم د یقیني معلومه ده، ښکار واضحه خبره ده چې چا چې د اسلام نه علاوه د بل دین تابعداری وکړه، هغه اختیار کو، یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام شریعت نه علاوه د بل شریعت تابعداری اختیار کړل، نو دا سړی کافر دی. نو الګر زما عزت مندورونو، دغه عقیده ساتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام شریعت او راولي دین نه باز خلکو ته وتل جایز دی، پدی باندې سړی کافر کیږي. نه دغه اتم او نهم ناقص شو. الله رب العالمین موږ تاسو ته ټول نواقص نه وساتي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.